علیه المرابع دیده کی تحریم دا پو مانا دا منع ده تحریم شرعی نده مراد زکا معصوم مکلف دا تکالیف شرعی اونی وحرمنا علیه المرابع بنکری و منپا اغشودو ورک انکی زنانا مرابع جمع دا دا مربعن او دا اغزنانا توی چی بچی تا شودو ورکی بندکری و منپا اغشودو ورک انکی زنانا من قبلو اے من اول امره دا والزلنا کما زنانا چه براتلا موسیٰ علیہ السلام جڑن او دا غی خواه ناغستا فقالت نویلی دی خورد موسیٰ علیہ السلام حل ادلکم آیا خبرداری ندرکم تاسطا علا اہل بیتن فیوکورن ایوان یکفلونه لکم چه پرورش بوکی دی موسیٰ علیہ السلام تاسط پارا وهم لہو ناسحون او با غید دیر پارا دخیر خواهاننا نو ایدا خبره را خیدا زرزر مور پسلا نو موری شراوستا روح المانی دل تا ذکر کری و افاتت بی امیه مور راوستا و موسیٰ علیہ السلام علیہ فرعون یبکی و هو یعلله موسیٰ علیہ السلام فرعون غیق کی روشت کر جاری کلا رہی ہے اللہ وی ور ظالم لوی جتلا دور وینی دفعی کی خواغ بچے بستا پلاسو کلو یو چلا آغا پار رضو رسول منکے نکل فدفاو الیہا دے موسیٰ علیہ السلام والدی دے ورکو فلما وجد ریحہا استانسا و التقم صدیہا او چکل دے مور گوئی پیو لگی موسیٰ علیہ السلام جڑا بس کا او چی خوئے والا ورکا نخوئے واپس نئی ورکوی دا سنگے چلے دے فولو نالیستا وی بس یا رضائی زنانے چی کم بچے دے شاخوانا لیتنا نو بس اللہ را فی سرات گرزولی چی زماغ خواوالی فردتنا اویل آمیه واپس کرمی واغفل مورتا که تقرع اینوها دیر پارش یخیشی سترگی دے دی پدی بچی ولا تحزن اولا خفنشی پجودا والی دے بچی ولی تعلم او دیر پارش دا پوحشی انواد اللہ حقن چه وعدد اللہ قضا اللہ چه سو یا حق خبری ورہ سور وعدی چه قرآن کی کئی نیمان او دی تقوی دو وجنا دنیا و خیرت کی چه پوہ شیچ دا اللہ وعدی حقیری ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دی دوین پوہی گنا نو دا اللہ کو وعدی پروان کئی ولما بلغا شدہو ہر کل چر سیدرے موسیٰ علیہ السلام شدہو مضبوط والی خپل تزوانه خپل توستوا او برابر شو دا وستوا تلکی دا شده دا پارا تفسیر ده آتینا هو حکمن نورکلو منگا غط پیغمبری یا حکمن علم و پوها حکمن اغط معقل پوها ورکلو نبوت و علمن او پوها و علم مورتد دین ورکلو وکذالک نجد المحسنین او دارنگی بدلی ورکو منگا نیک ملک انکو تا ودخل المدینه تا وردن نشو خاردن مصر تا لاحین غفلت پا وقت غفلت او دنا خبر تیا کی من اہلها دا اہل لی خارنا دا علماء لی کلی یا خود غرمی دا قیلولی وقتو روح المانی ذکر کری دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او یو قول دا ای نداره چه ما بین العشاء والعتمہ دما خام دما سوتن پر منس کی وردن شو چه خلق بز دشپیو دو کیدل او دو یا غرمی او دو فوجد فیها رجلینی مندلیو پا آغی کی او دو سڑی یقت تلانی چی او بل سر جگڑا کولا آغا من شیعتی ویدائی او دڑلی دو موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیلیو اور حلمانی ادخان ذکر کرو ادار آسان دی رہو چر دے کی موسیٰ علیہ السلام میں درد سر جوڑ دائیو پا کی دے دے نے سامی رہو وہاگا من عدوی ہی او داد دشمنان و داغنو یو دا فرعون دا قوم نو یو دا بنی اسرائیل نو جگرہ ہوئی پخبل منس کی علماء ذکر کری وی دا فرعونی و لی دا لرگو گیڑے تا لگے او پا دی اوڑو ناغور تیزا دور غد گیڑے اوڑے شا دو لئے خامخابے اوڑے فاستغاثه الذي نفریات کرے واغا کس من شیعته موسیٰ علیہ السلام نے طلب د فریاد کرے و مددتی تی غوختے ہو فاستغاثه الذي نطلب د فریاد کرے و د موسیٰ علیہ السلام نہا غا کس من شیعته چی دل لیل آغنو علی الذی په مقابله را کس کی من عدوه چې هغه د دشمنانو د موسی علیه السلام نو یو ګور دې ادور زیاتې په ما کې موسی علیه السلام ورته ظلم وکړ یا خو هغه دې کم کا او یا تاسو کا چې تی ور سره یو څه نیمته اوسه نیمره اوس ناوله ته څنګه شفارش نه کېږي چې دې دې شوړې تی اوسه نو موسی علیه السلام ته موسیٰ علیہ السلام تو غصہ ورلا فوکزہو موسیٰ نسک ورکڑ وقت موسیٰ علیہ السلام فقدو علیہ مانا و فقتلہو بس قتل فقدو علیہ بس قتل وغا یا فقدو علیہ دی سک دو وجنا فی سلکڑ و اللہ دمرگ علیہ فاغ اللہ دمرگ فی سلپیوکا لو ذ قضوا فاعل یا الله دے یا موسی علیہ السلام قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی هذا من عمل الشیطان دا دی دا عمل شیطان نا دا عمل شیطان نا دے ورا دی بجنگولو خبره کم دی لته او رسولا دی کی اشاره سوچ هذا من عمل الشیطان تفسیر خازن کی ہوئی هذا کی اشاره دی عمل دا مقتول تھا لا الہ عمل نفسی دا خپل عمل نه اده چیسو کی اور کڑے آخو دا مظلوم مدد کولو نیوخ کار شکیو حربی کافر دے وجورو ناغت انہی نی مراد حازا کی اشارہ دا عمل دا مقتول تا تا چھ مرسو دا زیادے کولو دا دا عمل شیطان نرے او دیکھ اخپل عمل تا اشارہ نا یا اشارہ دی مقتول تا تفسیر خازن کی ہوئی نو عمل وی پا مانا دا جن دے هذا من جند الشیطان و حزبه و ادام دا شیطان پڑھلا کی او ڈالا یو کسو اور آغد طولی نیو هذا من عمل الشیطان و ادام مقتولو دا ڈالی دا شیطان نام انہو بیشک دا شیطان عدون دشمن دے مدل مبین گمراک ان کے دے مبین سکارا اگر رسو پتی بانے خریر مرا روانا را بیا اوستو دی سامری او د بل فرعونی جنگ نو بیا موسی علیہ السلام را نیو کنی را نیو فلم ما اراد ان یبت شبل لری هو عدو لهما اغه بیا دوباره را نیو چې ظالم رونی سی او مظلوم د اخلاص کی نو سامری ال تکیا حل سرغن کو قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی رب اے رب ما انی ظلمت نفسی بیشک ما زیاته کرے پخپل ځان فاغفر لي نبخاراتو کی ورا دا محارب کافرو دا محارب کافر قتلو الجیزوی دیدے کی قتلم خطان راغ لے نو یو کافر محارب دے او بل خطان قتل شے و دا انبیاء و شام دائی ایک خطانم سو قتلی نو دا اللہ دا حکم سوی اللہ دا حکم پابندی رچون کی حکم دا قتلو لخلانو راغ لے نشان دا انبیاء علیہ السلام لے پدی اعتبار ہوئی اللہ ما زیادے کرے فزان فاغفر لی نو بخن راتو کی فاغفر لہ نو اللہ رب العزت اغتا بخن کرے وا انہو هو الغفور الرحیم بیشک شاندارے دغا اللہ دیر بخن کے امیر باندے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب اے رب زما بما انعمت علیہ دابا دے کی دا قسم دا پارا اما مزدریہ را نمانا دعوی اقسم بی انعامکا علیہ بما انعمتا علیہ قسمی دیوی پس سبب دے انعام ستا پا ما اللہ تا پا ما انعام کرے ما پیدا دور نبوت را کرے فلن اکون زہیرا للمجرمین ہرگز نبشم زیم دادی دا پارا دا مجرمانو چه اللہ مجرمان بھی کافر بھی استاد دین خلاف بھی زبر آغی چرے ممدادی نے جوڑے گم اگر دا دیر جامع آیات تے دا مجرم مدد والا بنا جوڑے گی دا ظالم بادشاہ دے او پتاوانے دا ظلم کارو نہ کئی مجرمانو فاسبا فی المدینہ تی خائفن نو سواکڑو پخار دا مصر کی خائفن یریدن کےو چرا سشول اغا امداد تا ان کی دا ظالمانو وی تردی چی چاور تا دوات دا نکلو دا پار روڑے یو چاور تا قلم جوڑ کرے لکا پخواب کلمون دا کانون و برا لهم قلم ور تا جوڑ کرے نو ایدام ور سر را جمع کړی شي او د اوس په نیپ یو صندوق کې به واچول شي او جهنم ته ورغورول شي. د ظالم به دور مدد هم نکړي. دارنګه دا حدیث ذکر کړي وای څوک چې الله د مظلوم سره چې مدد وکړي نو الله به د قدمونو په پل صراط باندې ثابت قدم کړي او څوک چې د ظالم سره لاړو چې داغه مدد کړي نو الله به د قدمونو د پل صراط نه وغورځوي او به خوی او به خوی دا وینا د دې وجنه د ظالم مدد او نصرت به یو سره نه کوي. ها ظالم دغه مدد ته چا د ظلم نه بنکا لکه حدیث کې راغلی وې د خپل غور ظالم او د مظلوم مدد وکا. د صحابه کرام او د الله حبیبا مو خود مظلوم دا مدد پیجن نو د ظالم مدد وسنګ کو وې د ظالم لاس د ظلم نه ونیسا چې ظلم مکه او زیاته مکه او ته قبر او اخرت نه بنی چې پردی حق باندې قبضه کې پردی جیداد باندې قبضه کې پردی عزت لوټي پردی مال لوټي نو مظالم مدد داري چې د ظلم نه منې کا لاس یو نیسا. او دي کې دی مفسرین دا واقعیات ذکر کړی چې د ظالم به اس کیسه څوک مدد او نصرت نه کوي. امام قرطبی او روح المانی دا واقعیات ذکر کړی ویداتوا ابن ابی رباح رحمه اللہ نہ چاہتا پوسکو یو کس ورتوی زمارور دے او اغا کاتب دے او ان اخی لیس له من امور السلطان شیئن الا انه یکتب له بقلم ما يدخل وما يخرج فان ترک قلمه سوار علیه دین واحتاج وی زمارور دے بادشاہ سر نوکر دے او کاتب دے سرا دنکی یا غلی کی سبارکی یا غلی کی نو کچرے دے دا بادشاہ دا نوکری پریزی نو قرضی با پراشی او محتاج بشی او کدے دا نوکری کئی نو بس دے دا قرضو او دا احتیاج نبی پروانے ناغور تاوی چال لیکل کئی ناغور تا اگا بادشاہ یاد کچی اگا وقت دا ظالمانو نو ناور توئی الم تسمع الى ما قال العبد الصالح ویت جمان تپوس کے نتا دا اللہ دا نیک بندہ اغ خبر نہ داوری دلی وی رب بما انعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين اللہ چه تارا بان انعام کرے نو زبد مجرم امدادی نہ جوڑے گا زبد مجرم امدادی نہ جوڑے گا نو استارور لوائے شرا قلم ملم ور غرزوا او اللہ بورت رزق راولی رزق بورت رب العالمین راولی دارنگ دبل عالم نتپوس شو دیو کاتب بارکی ویزا غلی لکل کو او بس اگر تنخار آکے او پدی سبب زماو دبال بچ گزارکی ناغورت فلعلک تکتب فی دم یوسف اکتب داغوی مبارکیم لکل کے چغتویگی ناغوی ندا خون لکب وی مال چی ظلمن لی غبلی کی غوی دام نلی کم وی کی دیشی آوائی دا پلانے کورو لڑا و دابم لکی بے ورط دا آیات مبارک ہوئے چی موسیٰ علیہ السلام ویلیو رب بیمان عمت علی فلن اکون زوہیرا للمجرمین ادیو جنوی سلف بڑیر زان ساتلو دا ظالمانو حکمرانانونا او دا باز عبارہ کی ذکر کری دا حدیث دل تائیم ذکر کرے چی آواز بوکڑے شی پرز دا قیامت چی سشول ظالمان او اغا دا ظالمان و سر مشابه او سشول اغا امداد کون کی دا ظالمان وی کچا ورطا دوات روڑے قلم ورطا جوڑ کرے نٹول بدا اس پنے پسندوک کی بن کرے شی او دا جہنم ورطا بورو ارزولے شی او بیویو دی جاڑی اغا سوک پزان بانے چی دے دا سی ظالمانو دا غی پس طریقے سر مدد کئی او دا بازی اکابر انوی تپوش شوی یو درزی ور لوی چی زدی ظالمانو لجامی مامی گنڈم نو زد دی پا دی امدادیانو کی شمیر لشم کنا ناغور تے لا انت من ہو ویچی جامی گنڈی تی امدادی نی بلکہ ظالمانو کی کم سڑے چی تالت تار او ستند گنڈو لراڑی نو آغد دی پا امدادیانو کی لے اغد دوی پس کرے پا امدادیانو کرے دی آیات مبارکہ کی دا خبر ذکر کی او بیا روح المانی ذکر کری ویا حسرتا علی من باع دینہ بدنیاہ و اشترا رز الظلم بعذب مولاہ ہے افسوس دی دا غچا پا حال چی خپل دینی دی دنیا دا پار خرش کر او وی غست رزاد ظالمانو پا غسکی دو دا خپل مولا والے دی آیات مبارکہ کی وی اے زماروہ بما انعمت علیہ پا سبب داغی چتا انعام و احسان کرے لے پا ما بانے فلن اکونا ہرگز نبشمز زوہیرا للمجرمین امدادی دپار دا مجرمانو دا خبر دا مسئلہ دا چی بے ظالم جابر منافق در توی چی یہود و نسوارا و دپار مسلمانان با قتلے نو دا وقت کی خبیا زوہیرا للمجرمین ننے بلکہ پخپل مجرم جوڑی دل دی ذکر دا علماء و خطو جیدا سکن کمر خراب لے دا غیبان دی جنازی مزن دے پکار چی اغد دنیا پلالش دی یہود و نسوارا و دی خوشحال دو دی پارا دی امت مسلمہ وی نی توی فلن اکون زوہیرا للمجرمین ہرگز نبشم ز امدادی دی پارا دی مجرمان فاسبح فی المدینہ تی نو سباکر و موسیٰ علیہ السلام بخار و مصر کی خائفا یریدن کے یریدو چی فرعون تب پتو لگی یترقبو او رست رستی قتل یا یترقبو انتظار کولو چی داد اسو لپتہ لگی یا بیاورت پتہ لگی فَإِذَا الَّذِينُ نَاسَا پِيَغَ كَسْ اِسْتَنْسُوَرَهُ چی مدت غختیو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الامس پرون یستصرخوهو دے موسیٰ علیہ السلام تفریاد طلب کولو فریاد ورت کولو بید چا سر جنگو اتا اس تو پرون تیر شل چی دا سامی ریو پرونم جنگو نداغین دغا اخلاصولو دا کافر یو سڑے پا کی قتل شو ننی بیا چا سر جنگو قال لہو موسیٰ ویلی وقت موسیٰ علیہ السلام انکا بیشکت لغوی مبین خام خام گمراہ و سرکش سرگن دی ہمیشہ گو رستا جنگوی پروندیم جنگ جوڑ کو او اغین دا مسئلہ جوڑا شوا ننی بیا جنگ جوڑ کرے اغتے لگا زورنا و رتناو کا فلما ان ارادا ہر کل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام ارادا لرلیوا این یبت ویشا دا چی رونی سی باللزی حق کس ہوا عدو اللہما چی غد دشمن دا دی دوارو دی بے ظالم رانی ہو او مظلوم تخلاصولو او داد انبیاء علیہ السلام شان دے چی دا ظالم نا مظلوم خلاص ہے ندغا بنی اسرائیلی دا خیالو کو ذکر موسیٰ علیہ السلام ورطمخ کیوں گے انکا لغوی مبین ناغذ رکی دا سوچو کو چی دا خنن جرمال غصد امارا نیسی او پر ان قاغل موسیٰ علیہ السلام دو گزار زور لی دلیم ناغمان حیبت راغ قالا دغی بنی اسرائیلی ورطوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اتورید تیرا دلری ان تقتلنی چی ما قتل کی کما قتلت نفسا لکا سرنگ چی تا قتل کرے و اغا نفس بالامس پرر وی پر ان ما قتل کو سنن ما قتل نو فرعون خدا خبرہ ورت معلوم نو اگر چی او طرف لے خدای توب دعوی کولی خدا والا پتہ نو چی دا زما دا قوم سڑے چا قتل کرے زما دا قوم دا سڑے چا قتل کرے دغا فرعونی بس جنگ پری خود پا دو دو پا مند مند فرعون تلارو ورتوی اگر پر ان سڑے چی قتل شوی او تالے پتہ نو آخو موسیٰ علیہ السلام قتل کرے ان ترید دا بنی اسرائیلی ورتوی تیر آدم نبی موسیٰ علیہ السلام توی اللہ ان تکون جبارا مگر دا چشت زورور فی الارض پزمککے جبار علماء تفسیر دے دے داغی ذکر کرے جبار چاہتا ہوئی وی جبار حاغ چاہتا ہوئی چی قتلول کئی او وحل کئی امام شعبی او دا حضرت اکرم رحم اللہ قول لے چی جبار چاہتا ہوئی من قتل رجلین اے بغیر حق فہو جبار وی جبار آغا چالوی چی دعا ناحق قتل نو کی دا بنی اسرائیلی ورطوی پر انمی ما سڑے قتل کو او دا بانصاف دیر نگوری چاہو دا مظلوم دا ظالم نخلا سولو وی تی ارادہ ننری اللہ ان تکون جبارا فی الارد مگر دا چشی زور اور او جبار پزمک کی وما تریدو تی ارادہ ننری ان تکون من المسلحین چشی تا دا سلح کا ان کو ناپ مند خلقو کی او پخی طریقی بانے آغا جگر دفع کی بس آغا بنی فرعونی دو کو حل ہوئے فرعون زر زر مشورہ رو گختا او دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل حکم یوکو لدا فرعون پا دربار کی دا آغا دا خاندان نیو رجل مومن ناس کو او دا آغا پا خاص وزیرانو کیو او دا آغا رجل لے چرست سور مومن کی بے ذکر را شوگت تقریر کرے او اغا تقریر رب العالمین پخپل اخیرنی کتاب کی ذکر کرے وجا اراغل و رجلون یو سڑے وردت اللہ سڑے ہوئے ذکر دا نبی دا مدد دا پارے منڈا والے سوک چی دا انبیاء علیہ السلام او دا دین دا نصرت دا پارے منڈے ہوئے نوئی تا اللہ سڑے ہوئے وجا اراغلون راغل و یو سڑے من اقص المدینہ تی دلر طرف دا مدینین یسعا رامنڈے والے ورقم وقت کی اغد نبی دا مدد دا پارمن دیوالی خدا اغد مند و ذکر اللہ پخبل کتاب کے کشت قال دی رجل مومن یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملع بیشک سرداران یعتمرون بیک مشورک استابارک لیقتلوک چتا قتل کی فخرج نزوزا انی لکا من الناسحین بے شک زیم تا دا پارا دا خیر خواہانونا اگر دا مسلم دا چکا نبی عالم الغیب وے نو دا رجل مومن دے مندو لسو ضرورت خواب و مشورین حبرو کا نبی کلیم اللہ کا حاضر و ناظر وے لکنن چکا نک کی غل معلوم ہے او کوڑے و تاویزون معلوم ہے رکش و شے معلوم ہے بائے زنانو الاس گورم نصیب معلوم ہو نو موسیٰ علیہ السلام تا دخل حال قتلو چیز ما بارک دا قتل مشورہ دا و ما بوسرانی سی نہ پیغمبران عالم الغیب نے دی حاضر و ناظر نے دی ذکر ور پس رجل مومن منڈے والے وی ان الملع بے شکا سرداران و وزیران دے فرعون یعتمرون بکا مشورہ کا استابارہ کے لیے یقتلو کا چ قتل لکی فخرج نزوزا ددی خار نوزا انی لک من الناصحین بے شک زیم تا د پارا د خیر خواہان اللہ دا موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان کے لیے شیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دلتا مفسرین ذکر کرے وہی دا پہ اول امتحان رہا ہے طول عمر شاہی خاندان کے لوے شے گرمی تکلیف سیری دری نری او یک دم پہ امتحان رہا ہے لار ورت معلوم ہے نا دا مصر میں چتو تینو او اتر ازی متواتر پیدل بلا خوراکا بلا سورلئی بلا زاد سفر و منزل کرے فخر الزوزا انی لک من الناصحین بے شک زیم تا دا پارا دا خیر خواہاننا وصل اللہ تعالیٰ لکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ بیانونا او پدی کے نبی علیہ السلام او امت مسلمتا تسلیوا او نصیحتو چلا انبیاء علیہ السلام دنیا کے کار آغا دا مظلوم آغا مدد و نصرت